الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی مکالمے کا آغاز حمد و صلات کے بعد آئیے تلاوت قرآن اور پھر کلام مبارک سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع میانہ روی یعنی اعتدال کی طرف چلیں گے۔ تلاوت اور کلام انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہزاد اعلی حضرت مفتی اعظم ہند کا بہت ہی پرسوز کلام ہے، بخت خفتہ نے مجھے رو زے پہ جانے چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، مجھے جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پل پل جا تم گئے سو فن جانے نہ دیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا سجدہ کرتا مجھے اس کی اجازت ہوئی کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے دیا بخت نے مجھے روئے جانے نہ دیا بخت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ میانہ روی, اعتدال, اعتدال پسندی, درمیانی راہ. اپنے موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک اقتباس سے آپ کا کچھ عبارات ہیں, وہ پہلے آپ کو میں بیان کرتا ہوں, تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا جو موضوع ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا. امیر اہل سنت دیکھتے ہیں آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکی ہے, وہ ہے نیز تندرستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے. اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے پورا نہیں ہوتا. یہ بھی موضوع ہو سکتا تھا آج ہمارا, پورا نہیں ہوتا. چلو تو امیر یہ لکھتے ہیں کہ آج ہماری آج تقریباً ایک کہتا سنائی دیتا ہے, ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے, پورا نہیں ہوتا. لکھتے یقین مانیے مہنگائی, بے برکتی اور تندرستی کافی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات ہیں. ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, نیز اعلی کھانوں, عمدہ مکانوں, پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں, مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے, تو ان کاموں کے لیے خطی رقموں کی ضرورت رہے گی, اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کی راگنیاں بھی جاری ہی رہیں گی. تو یہ امیر سنت کا اقتباس جو فیضان سنت میں آپ نے نقل کیا ہے میں نے آپ کو بیان کیا. موضوع مزید آپ کے آگے واضح ہو گیا ہوگا کہ پورا نہیں ہوتا. کیوں پورا نہیں ہوتا, اس کے اسباب پر غور کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اور پورا نہیں ہوتا کا جو بنیادی سبب ہم سمجھ سکیں, اور جو اپنی سمجھ جو سمجھیے کہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اپنی آپ کی سمجھ سے اپنی سمجھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بہت بڑا سبب یہ افراط و تفریط میں مبتلا ہونا, یعنی کہ راہ اعتدال کو چھوڑ کر میانہ روی کو چھوڑ کر ہم مطلب آگے بڑھ گئے. اب حدیث پاک سنیے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کئی ارشاد مسند احمد کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. یعنی تین کس یہاں پر مطلب مدنی پھول عطا کیے گئے کہ دولت مندی میں بھی میانہ روی اچھی شے ہے, تنگ دستی ہے تب بھی میانہ روی ہی ہونی چاہیے اچھی شے ہے, اور عبادت میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے یہ اچھی شے ہے. اگرچہ میانہ روی ایک ہمارے روزمرہ کے معاملات سے اس کا تعلق ہے, لیکن شریعت یہ اعتدال کو پسند کرتی ہے, خواہ وہ اعتدال عبادت میں ہو, عبادت سے اس کا تعلق ہو, نیکی کی دعوت سے اس کا تعلق ہو, یا اپنے روزمرہ کے اخراجات سے اس کا تعلق ہو. شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کا ماننے والا اعتدال کی راہ پر رہے, افراط و تفریط دونوں سے بچ کر عمل کرے. یہ ہمارا آج کا موضوع رہا ہے. اگر آپ کو ہمارے موضوع میں آج لائیو کال لینے کی ترکیب نہیں ہے, مختصر آج ٹائم ہم نے چونکہ شارٹ رکھا ہے اس لیے آج آپ کی ہم لائیو کال نہیں لیں گے. البتہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی رائے ہمیں بھجوا سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے, اسکرین پر ایس ایم ایس کا نمبر یہ آ چکا ہے 4921389, یہ 03124921389 یہ اسکرین پر موبائل نمبر ہے. آپ چاہیں تو اس موضوع پر ہمیں اپنے ابھی ابھی ہاتھوں ہاتھ ایس ایم ایس کریں. اگر آپ کا ایس ایم ایس بیان کرنے جیسا ہوا تو ہماری مجلس آپ کے نام کے ساتھ آپ کا ایس ایم ایس ہم تک بھجوا دے گی انشاءاللہ. وہ ضرورت ہوئی تو آپ کا ایس ایم ایس بیان کر دیا جائے گا. ملک سے باہر والے 0092 کا کوڈ بھی استعمال کریں, اور آپ اپنے تاثرات جو مدنی پور آپ کو نگرانی شورا دے رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں وہ بھی چلا دیں, اور مطلب ممکن ہوا تو سلسلے کے بیچ میں بھی آپ کا ایس ایم ایس چلایا جا سکتا ہے, اور سلسلے کے بعد بھی ہمارے ہاں جس طرح تاثرات وغیرہ کا چلنے کا سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ عزوجل وہ بھی بیان کرنے کی صورت ہو سکتی ہے, اور آپ مشورے وغیرہ دے سکتے ہیں تو ہمارا سلسلہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم شامل کر سکیں گے. آج الحمدللہ تینوں اراکین شورا ساتھ ہیں اور نگران شورا بھی, حسب معمول عالم کو ہم ساتھ رکھتے ہی ہیں. سبحان الحمدللہ. سبحان کہ بار بار یہ عموماً اتنا زیادہ کلام نہیں کرتے, یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بوجھ کرتے رہتے کہ یہ کہاں خطا کھاتے ہیں, جہاں خطا کھائیں گے وہاں کر یہ فوراً ہم کو پکڑ لیا کریں گے. مرحبا. یہ بھی ایک راہ ہے جو اختیار کر لینی چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے ساتھ اہل علم کو اور علماء کو ساتھ رکھنے کا مزاج اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. حاجی شاہد کیا فرماتے ہیں آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ میانہ روی کے حوالے سے ہمارے اطہر بھائی ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ آج فل تیاری کر کر آئے ہیں میانہ روی کے اوپر انشاءاللہ. جی اطہر بھائی سب کچھ. جی جی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس منفرد فیضان سنت میں سے آداب تعام میں سے ترجمہ کنز الایمان کی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا. ٹاپک کے حوالے سے جو ہمارا ہے آج موضوع جو ہے ٹاپک سے میں رجوع کر کے موضوع پر آتا ہوں. موضوع کے حوالے سے پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 67 ترجمہ کنز الایمان, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. رب العالمین عزوجل نے ہمیں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور ایک اور مقام پر پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 67-69 ترجمہ کنز الایمان, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں, اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو کہ جس کی اللہ نے حرمت رکھی, نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے, اور وہ جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا, بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت میں سے رہے گا. تو اس کا پہلا جو سطر جو ہے, پہلی جو لائن ہے, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. رب العالمین جل مجدہ نے یہاں پر ہمیں میانہ روی کی بھرپور تعلیم ارشاد فرمائی ہے, تلقین ارشاد فرمائی, حکم ارشاد فرمایا ہے. اور واقعی آپ کی بات کو لے کر کے آج کل کے حالات و معاملات اور سوسائٹی میں ہم اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو اس بات کی طرف ہم نے بہت زیادہ, جسے یہ کہنا چاہیے کہ شاید ہمیں اچھا نہیں لگتا, برا لگتا ہے, ہمیں اپنے اسٹیٹس کے بالکل منافی یہ بات لگتی ہے, جبکہ رسول رسالت معاف صاحب الاولاد سیاہ اصلاح فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کا خلاصہ میرے ذہن میں ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی زبردست تصنیف مدنی کاموں کی تقسیم کے صفحہ 32 پر یہ روایت کریمہ موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا, اور جس نے مشورہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا, اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا. اور آج کل یہی مسئلہ سب سے زیادہ ہے, اور ہم سب سچی بات یہ آپ والی بات کے رونا رو رہے ہیں کہ پورا نہیں پڑتا. اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے, ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں کنگال نہ ہونے کا گویا فارمولا عطا فرما دیا کہ تم میانہ روی اختیار کرو گے انشاءاللہ کبھی کنگال نہیں ہوگے, تندرست نہیں ہوگے. وہ پریشانیاں جو آج ہمیں گھیرے رہتی ہیں اور ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں, ٹینشن کا شکار رہتے ہیں, اور ہر پل ہر ساعت ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو فقط مال کمانے میں صرف کر دیتے ہیں, نہ دین خدا کی خاطر استعمال میں لاتے ہیں, نہ عبادات الہیہ کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے, اور پھر ہم دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اس انداز سے غور کیا جائے کہ مدنی کاموں کی طرف ہماری پیش رفت, اور جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو ہمیں کم از کم 2 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے میں مدنی کاموں کے کرنے کے لیے دیے ہیں, ہم اس پر بھی پورے نہیں پڑھ پاتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رجحان کچھ اور ہے, ہماری پرائیورٹی کچھ اور ہے, ہماری ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں, اور جب فضول خرچی کی طرف, فضول رجحانات کی طرف, فضول گوئی کی طرف, اور اس طرح اپنے وقت کو فضول ترکیبوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑا ایکسکیوز ہوتا ہے, یہ ڈونٹ سروائیو اٹ. اور میانہ روی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے ان کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جن کا کرنا شریعت مطہرہ میں مستحسن ہے, جن کا کرنا ہماری فیملی کے لیے, ہماری دنیا کے لیے, ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشنٹ تھا, مگر میانہ روی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم لاس اختیار کرتے ہیں. ہم امیر سنت کے ان مدنی پھولوں کی طرف آئیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ تندرستی کا فضول خرچ پورا نہیں ہوتا کا رونا روتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اسباب بیان کیے, اعلی کھانوں, عمدہ مکانوں, پھر عمدہ مکانوں کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں, پھر مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے. تو یہاں پر امیل سنت نے 3-4 مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں کہ ہم عمدہ مکانوں, مکان وسعت والا مکان, مست والا گھر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سعادتوں میں سے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو سعادت عطا فرماتا ہے اس سے وسعت والا مکان ہے. لیکن مکان کا وسعت والا ہونا اور مکان کا مہنگا ہونا ان دونوں میں فرق ہے. پھر مکان کے ساتھ ساتھ اس مکان کے اندر جو ہم نے سجاوٹیں کی ہیں, اب ہمارے اگر ہم کلچر پر غور کرتے ہیں تو کسی سے بات ہو رہی تھی میری, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنا گھر کا خرچہ چلا لیا کرتے تھے. آج ہماری آمدنی اچھی ہو گئی ہے, لیکن آج آمدنی اچھی ہونے کے بعد بھی خرچہ چلانا بعض اوقات جیسے کہ تکلیف کا سامان ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر پہلے وہ جاب کرتا ہے تو جاب کرنے سے جو اس کو سیلری ملتی ہے تو سیلری سے وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا لیتا تھا, لیکن جاب کے بعد جب اس نے اپنا بزنس شروع کیا اور بزنس کے اندر اس کو آمدنی اچھی ہونے لگی تو وہ آمدنی اس سے بڑھ گئی, لیکن اس کو اب اپنے گھر کے خرچے چلانے کے لیے نوکری سے زیادہ تو اپنے بزنس کے اندر ٹائم دینا پڑ رہا ہے, اور نوکری سے زیادہ اس کو زیادہ اس میں توجہ دینی پڑتی ہے اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی طاقت اور اپنی قابلیت وہاں صرف کرنی پڑتی ہے. کہ اگر وہ اسی اخراجات پہ رہتا جس اخراجات سے اس نے سوئچ کیا ہے اپنے آن بزنس کی طرف, اسی اخراجات کو رہتا یا 19-20 کا اگر کوئی فرق پڑ جاتا, کہ بعض اوقات کم آمدنی کی وجہ سے بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی, ایسا بھی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک کلچر ہے کہ غریب جو ہے نا وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے جو دنیا میں جو ایک بزنس ٹرین بنایا ہوا ہے یا فائنینشیل ڈسٹریبیوشن جو ٹرین بنایا ہوا ہے, منی ڈسٹریبیوشن کا جو ہمارے ٹرین بنا ہوا ہے, وہ ٹرین بدقسمتی سے عین اسلام کے مطابق نہیں ہے. اگر بزنس لے لیجئے, اور دنیا میں بزنس ٹرمس آف بزنس کے متعلق بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں, بہت سارے اس میں ایشوز بیان کیے جاتے ہیں. ٹرمس آف بزنس کی بات کریں, وے آف بزنس کی بات کریں, تو وہ وے آف بزنس جو اسلام نے ہمیں دیا, اگر اس کے مطابق ہمارا کاروبار ہو, سود نکال دیا جائے, سود کو مکمل طور پر کاروبار سے آپ ایک مرتبہ نکال کر تو دیکھیں, میں نہیں کہتا دوبارہ لے آئیے گا, نکال کر دیکھیں وہ نکال دیں اس کو, اور آنےسٹی کی طرف ہم آ جائیں, اور مداربت کا راستہ اختیار کریں, اشتراکیت کا راستہ اختیار کریں, کہ فائنینس مطلب لوگوں کی یا تو فائنینس ہمارے ساتھ ہو اور ساتھ ہی ان کی کوششیں ہمارے ساتھ متعلق ہو جائیں. تو اگر یہ ساری چیزیں لگ جائیں گی اور پھر زکوٰۃ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم سے متعلق ہو جائے, پھر زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ جو بھی جیسے انہوں نے سورہ فرقان پارہ 19 کی جو آیت نمبر 67 کے حوالے سے جو ہمیں بیان کیا کہ نہ حد سے بڑھو نہ ہاتھ کو روکو اور درمیانی راہ اختیار کرو, اعتدال کی راہ پر رہو, یہ خرچ کرنے سے متعلق قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو جہاں نفلی صدقات دینے کے فضائل اور غریبوں کی مدد کرنے, یتیموں کی مدد کرنے, قرض دینے بغیر سود پر ثواب کی نیت سے, اگر ان تمام تر مدنی پھول جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں اور صاحب نصاب اور اہل ثروت کو جو شریعت نے بیان کیا, پھر غریب کو جو محنت اور مزدوری کرنے اور اس کو اپنا کردار معاشرے میں ادا کرنے کے حوالے سے جو شریعت نے جو احکامات بیان کیے, اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ نہ کچھ اسلامک معیشت کے مطالعے کے بعد یہ میرا ذہن بنا ہے کہ اگر اسلام کا بیان کردہ معاشی نظام جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے, ہمارے مفتیان اسلام اس بات کو بہت بہتر جانتے ہیں, کیونکہ مفتیان اسلام کی تو کوئی خدمت لی نہیں جا رہی نا معیشت کے معاملے میں, کہ اسلام معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یا ہماری تنگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسلام کیا بیان کر رہا ہے. ہم نے اس لوجکس کو یا اس مطلب کے میٹر کو لیا ہوا ہے جو مطلب عین اسلام کے مطابق نہیں بھی ہے, بات ہر بات ٹکراتی میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن عین اسلام کے مطابق کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اس طرح مفتیان اسلام کے بیان کردہ جو معیشت کے جو اصول ہیں, پرنسپلس آف اکنامکس ہیں, معیشت کے جو اصول ہیں وہ لے لیں, اور منی ڈسٹریبیوشن کا جو ایک اسلامی نظام اگر ہم اس کو لے لیں, تو یہ جو ہمارے یہاں بہت شدت کے ساتھ رونا ہے, یہ چھوٹا موٹا رونا نہیں ہے, شدت کے ساتھ رونا ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, اور مڈل کلاس کا جو بندہ ہے جس کو وائٹ کالر ہمارے یہاں عموماً ٹرن اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے, مڈل کلاس جو ہے یہ مطلب کہ پیستا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس سے باہر نکل نہیں سکتا اور آمدنی بڑھا نہیں سکتا. بہت عجیب و غریب سی حالت ہے, مطلب یوں سمجھے کہ ڈس بیلنس سسٹم ہے اس وقت, ڈس بیلنس سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ان مدنی پھولوں کو اختیار کرنا پڑے گا جس سے سب سے پہلے تو منی ڈسٹریبیوشن پروپر ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر, جس کا زکوٰۃ کا نظام سب سے پہلے پروپر ہو جائے. ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ پروپر اپنی زکوٰۃ نکال کر مستحق کو دے دے, یہ سب سے پہلے ایک اصول ہے. پھر اس کے بعد اسلام کا ایک دوسرا جو ہمیں بہت پیاری ترغیبات قرآن میں بھی موجود ہیں, احادیث مبارکہ میں موجود ہیں, کہ وہ نفلی صدقات کی جو ترغیب, نفلی صدقات کی جو رغبت دلائی گئی ہے. پھر یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے, راہ خدا عزوجل کے مسافروں پر خرچ کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے, اور پھر رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور ذی ارحام جو دیگر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو صلہ رحمی اور فائنینشلی سپورٹ کرنے اور ان کے حالات کو درست کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اگر ان سب پر غور کرے نا تو امیر امیر ہوتا جائے, غریب غریب ہوتا جائے, ایسا انشاءاللہ عزوجل آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آئے گا, بڑی اعتدال کی صورت رہے گی. پھر اب امیر کی طرف اگر ہم آتے ہیں جو تھوڑا بہت رکھ رکھا والا پیسے والا ہے, تو وہ بھی اس موجودہ دور کے اندر, کیونکہ بزنس کے متعلق اتنی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں, کاروبار اتنا زیادہ سفیشنٹ نہیں ہے, آمدنیاں ہیں مگر اخراجات کے مقابلے میں آمدنیاں کم ہو گئی. کیونکہ اخراجات ہم پہلے اس وقت بڑھا چکے جب آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے کاروبار اچھا چل رہا ہے. اب جب کاروبار اچھا چل رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی پارکنگ پاؤچ کے اندر, پارکنگ میں جگہ بہت تھی تو تین کاریں اور بڑھا دیں, بچوں کے لیے بھی کار الگ. لیکن میں ناجائز یا جائز اس پر کوئی کلام نہیں کر رہا, میں تو اس پر کلام کر رہا جو آج ہم کو تکلیف ہو گئی ہے. ظاہر جب آپ گاڑیاں بڑھائیں گے بلا ضرورت تو ڈرائیور بڑھے گا, جب ڈرائیور بڑھے گا تو اس کے پیٹرولنگ کا خرچہ بڑھے گا, اس کا مینٹیننس کا خرچہ بڑھے گا, اس کے آئلنگ کا خرچہ بڑھے گا, پھر کھڑی کھڑی گاڑی کیا کرے گی, اس کو کہیں نہ کہیں لے کے جانے پڑے گا, تو جب باہر نکلیں گے تو پھر ہوٹلنگ کا خرچہ بڑھے گا, سجاوٹ کا خرچہ بڑھے گا. پھر چونکہ ایک گلیمر ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے جس میں میڈیا کا بھی ایک پورے کا پورا کردار ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس نے کس انداز سے ہمارے گھر میں گلیمر کو داخل کیا. ایک سجاوٹ کا ایک انداز ہوتا ہے, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کا ایک انداز ہوتا ہے, جس کو آپ لباس کہیں, نئے نئے نت نئے ڈیزائن اور فیشنز والے لباس میڈیا پر آ کر جب دکھائے گئے, نئے نئے نت نئے فرنیچر کا انداز اور پردے کا انداز اور ویل ڈیکوریٹ ڈرائنگ روم اور ویل ڈیکوریٹ بیڈ روم اور ویل ڈیکوریٹ وہ ڈائننگ ہال اور یہ طرح طرح کی یہ جو وہ جو اصطلاحیں اب جو بنی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. آپ لوگوں کو آج سے تھوڑی وہ مکان مکان ہم لوگ بنانا شروع کیا ہے, بٹ مکان تو صدیوں کے مکان بنتے ہیں, لیکن مکانوں کے اندر جو آرٹ ٹرم یوز کی جاتی ہے, جو ایک ٹیرس کے ٹیرس ایک ٹرم آئی ہے, تو جناب لانچ ایک ٹرم آئی, لانچ دس قسم کے بنائے جاتے ہیں, پھر وہ جناب ایک وہ ٹوئے روم الگ بنے گا تو بیڈ روم الگ بنے گا تو یہ الگ بنے گا وہ الگ بنے گا, پھر وہ جس رنگ کی بیڈ شیٹ ہے تو اسی رنگ کا پردہ ہونا چاہیے, اسی ڈیزائن کا فلاں ہونا چاہیے, پھر اسی رینج کا پھر وہ فرنیچر ہونا چاہیے, پھر اسی کلر کا فورمی کا بھی ہونا چاہیے. تو اب یہ سارے جب ہونے چاہیے, ابھی چھت کا کلر اپنی جگہ پر ہونا چاہیے, دیوار کا کلر اپنی جگہ ہونا چاہیے, پھر جناب وہ جب دعوت ہوئی ہے تو جس کلر کا کپڑا پہنے اسی کلر کی گھڑی بھی ہونی چاہیے, تو اسی کلر کا بھی رومال بھی ہونا چاہیے, پتہ نہیں اس کلر کا جوتا ووتا پہنتے کہ نہیں پہنتے, کیا اس کا کلچر ہے, وہ سب کچھ اس کلر کا ہونا چاہیے. تو یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. اب جب اتنا سب کچھ ہم کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ پورا نہیں ہوتا, تو پورا ہوگا کیسے؟ کپڑے پہلے پورے پڑ جائیں, فرنیچر پہلے پورا پڑ جائے. وہ تو پورا پہننے نہیں نا سر, یہ بھی ایک کلچر ہے کہ کپڑے تو پورے پہننے نہیں ہے. نہیں, یہ کپڑے پورے نہ پہننے کا کلچر پورا ہونے سے نہیں ہے, یہ کپڑے پورے نہ پہننے کا کلچر دماغ پورا نہیں ہو رہا, دماغ آدھا ہو گیا کہ کپڑے بھی پورے نہیں پہننے. کپڑے تو آدھو آدھ پہننے, لیکن وہ اس میں بھی فیشن ہے نا, یہ بھی فیشن کے نام پر پہننے, اور یہ مطلب کہ ہمارے پورے کپڑے سے زیادہ مہنگے کپڑے آتے ہیں ان کے آدھے. اللہ اکبر, اللہ ہمارے یہ جو پورے کپڑے ہیں جس میں ہم نے چادر تک بھی اوڑی ہوئی ہے, چادر ہے, امامہ امامہ بھی لباس میں شامل کیا گیا ہے, امامہ بھی لباس ہے, چادر کو بھی ہم نے لیا ہے, یہ ادھر کی چادر پردے پردہ الگ ہے, پر ایسا لگتا ہے کہ ان کے بھی بچے کا کپڑا پہننے جیسے اوڑھ لیا. ارے بھائی کچھ کپڑے پہنو, اتنا کپڑے کیا کم کر دیے کہ وہ کپڑے مسئلہ ہو گیا. یہ تو یہ پورا نہ ہونے والے نہیں ہے, یہ تو فیشن نے مطلب یہ کر دیا ہے کہ ان کے وہ جو برمودا اور یہ شارٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ شاید ہمارے مطلب پجامہ کرتے سے زیادہ مہنگا ہوتا ہوگا, کیونکہ یہ طبقہ بھی برانڈیڈ پہننے کا عادی ہوتا ہے نا, تو پھر برمودے سے زیادہ مہنگا تو پین لٹکایا ہوا ہوتا ہے. صحیح فرمایا. تو یہ پھر کیونکہ جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے نا, وہی میں نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیری میں بھی میانہ روی ہے. پیسہ آیا, جیسے ہی پیسہ آتا ہے نا ہمارا پیسہ ڈکلیئر جلدی ہو جاتا ہے, فوراً ڈکلیئر ہو جائے گا, گھڑی تبدیل ہو جائے گی, چشمہ تبدیل ہو جائے گا, لباس تبدیل ہو جائے گا, کار تبدیل ہو جائے گی, اٹھنا بیٹھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا. یعنی تیسرا آدمی بولے گا کہ یار تجھے آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, اگلا بولے گا پیسہ آ گیا ہے, اور جو لوٹنے والا ہوگا وہ تار لے گا کہ اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے. تو یہ سارے جو حالات اور معاملات ہمارے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آمدنی اخراجات کے حساب سے پچھتا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو میانہ روی کی طرف رکھا, کھانے پینوں کے حوالے سے ہوٹلنگ آپ کم کر دیں تل امکان, کیونکہ فی زمانہ ہوٹلنگ یہ اگرچہ اخراجات تو لیتی ہے لیکن ہوٹلنگ میں نہیں سمجھتا کہ ہوٹلنگ کرنے والا بے پردگی اور دانے باجوں سے بھی بچ جائے. کئی گناہ مطلب اب تو معاشرہ نا گناہوں میں گرا ہوا ہے. بچت گھر میں رہنے میں سمجھ میں آتی ہے, آپ گھر میں رہیں گے نا اور مل ملاپ حسبے موقع ہوگا تو لینے دینے کے اخراجات, پھر وہ جو شادی بیاہ منگنی کھانا پکانا ڈشیں کتنی کتنی تو ڈشیں بنتی ہیں, پھر وہ پلیٹ بھرنے والا جو پلیٹ بھرتا ہے بے دردی کے ساتھ, اس کو پتہ ہے دوسری بار باری آنے تو پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو شادی بیاہ میں منگنی میں دیگر تقریبات کے موقع کے اوپر جو کچھ اخراجات میں جس قدر طوفان آیا ہوا ہے, تو قرضے پھر قرضے سود کے بغیر دینے والے کتنے, پھر وہ سود بھرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا اب اس کی سزا الگ بھگتو, پھر وہ دعوتوں کے اندر جو سجاوٹیں ہیں, جہیز کے اندر جو اخراجات ہمارے یہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بیٹیوں کے بھی جو ایک انداز ہیں, کیونکہ اگر ہم اپنی بچیوں کی سادگی کی تربیت کرتے تو ہماری بچیوں کا اس قدر فیشن کا ذہن ہی نہ ہوتا, ہم اپنے بچوں کی امی کا سادگی کا ذہن بناتے تو, کیونکہ ان کے اپنے اخراجات جو ہیں نا وہ کپڑوں کے اور میک اپ کے اور اس کے اور اس کے اور میچنگ کے, یہ 10 قسم کی تو ان کی میچنگ ہوتی ہیں, تو پتی سے میچنگ الگ کرنی ہے تو پھول سے میچنگ ان کی الگ کرنی ہے, تو یہ الگ کرنی ہے تو وہ الگ کرنی ہے, تو چپل لینے تو وہ بھی میچنگ کے لینے, 10 قسم کی ان کی میچنگ کے خرچے الگ. ہم نے خود اپنا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے. وہ اسلامی بہنیں جو اس وقت مدنی چینل پر بھی اگر سن رہی ہیں تو وہ ان معاملات پر اس کو آپ مذاق میں نہ لیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ تنگی کل آپ کو اور ہم سب کو بہت تکلیف دے رہی ہے, دے گی, اور آج ہی ہمارا معاشرہ تکلیف میں ہے. ہم ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس بےچاروں کے پاس ایک وقت کے کھانے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو اپنی ذات پر بلا ضرورت خرچ کرنے کے بجائے نیکی کے کام میں خرچ کریں نا, مگر اتنا نہ کریں کہ خود محتاجوں کے بیٹھ جائیں, جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا. تو ایک میانہ روی اختیار کی جائے جو کہ اخراجات کے حوالے سے میں نے عرض کی, کیونکہ یہ موضوع صرف اخراجات سے متعلق نہیں ہے, اس میں مطلب کہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو میانہ روی میں نہیں رکھ پاتے اور تجاوز کر جاتے ہیں, حد پار کر جاتے ہیں. اگر ہم ہر چیز میں اپنی حدود میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں فائدہ نصیب ہوگا. اس میں یہ سب جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, اس میں جو آپ نے ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی وائٹ کلر کے حوالے سے کہ جو درمیانہ طبقہ ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے, اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سرچ یہ ہے کہ اس وقت درمیانہ طبقہ غریبی سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ درمیانہ طبقہ تو رہا ہی نہیں, غریب اور امیر والا طبقہ ہو گیا ہے. ایک بات اور بڑھاؤں گا کہ جب ہم میانہ روی کی بات کرتے ہیں تو یہ توجہ دلانی پڑے گی. ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایلیٹ کلاس کی پوزیشن ایسی جس کا آپ نے زبردست نقشہ ارشاد فرمایا, دوسری طرف تصویر کا رخ یہ ہے کہ جب ہم غریب کو دیکھتے ہیں تو غریب کے دل میں اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کرنے کا ذہن ہونا یہ بہت کم پایا جاتا ہے, نمبر ایک تو یہ, وہ اپنے آمدنی کو بڑھانے کی بھرپور صحیح کرتا ہے, شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر کرتا ہے تو ایسا نہیں, اس پر کلام بھی نہیں, مگر نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی نگاہ اپنے سے اونچے درجے والے کی طرف ہوتی ہے. جب وہ اپنے سے اونچے درجے والے کی طرف دیکھتا ہے تو آٹومیٹکلی ہر لمحے اس میں احساس کمتری جنم لیتا ہے, وہ کمپلیکس کا شکار رہتا ہے, اور کمپلیکس کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہر طرح سے مینج کرنا چاہیے تھا اس کو وہ نہیں کر پاتا. گھر میں چڑچڑاپن آتا ہے, بچوں کی امی کے ساتھ اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے, بچوں کے ساتھ اس کا انٹریکٹ بہت عجیب ہو جاتا ہے, اپنے ہی بھائیوں سے وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کیفیت اس کی بدل جاتی ہے. فقط ایک میانہ روی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھنے کی بجائے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا کہ رب العالمین عز و جل نے اسے کرائے کا مکان اگر عطا فرمایا ہے تو کرایہ دینے کی سکت بھی تو عطا کی ہے, مگر کتنے ہی لوگ جھگیوں میں بیٹھے ہیں, کتنے ہی لوگ راتیں سڑکوں پر گزار دیتے ہیں, کتنے ہی لوگوں کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ ریلوے کے پلیٹ فارم اور پٹڑیوں پر سونے کے لیے مجبور ہیں, اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ سکت بھی حاصل نہیں کہ وہ کرائے کے مکان ہی افورڈ کر سکیں. کسی کو رب العالمین اگر اپنا مکان عطا فرمائے تو کرائے کے مکان والے کو دیکھے وہ کوٹھی والے کو دیکھتا کیوں ہے کہ کوٹھی والے کو دیکھ کر یا بنگلے والے کو دیکھ کر یا ویلا والے کو دیکھ کر اسے احساس کمتری جنم لے اور اس احساس کمتری کی وجہ سے وہ پھر حرام کی طرف مائل ہو. یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے حجی صاحب کہ جو ہمارے معاشرے کا 90% ہے, اور وہ میانہ روی اسی وجہ سے اختیار نہیں کر پا رہا کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو انکریز کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کی حدوں کو توڑتا ہے, بہت سارے احسن تقاضوں کو چھوڑتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں نہ تو وہ سوسائٹی میں سروائیو کر پا رہا ہے, نہ میانہ روی اختیار کر پا رہا ہے, اور احساس کمتری کے اس کے قلب میں جنم لینے کی وجہ سے دین و دنیا میں اس کی پرفارمنس ہر طرح سے متاثر ہو رہی ہے. یہاں پر میں معذرت چاہوں گا, ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے, اعتدال پسندی, میانہ روی اور اچھی نیت نبوت کے 24 اجزاء میں سے ایک جز ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ 256 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اعتدال پسندی, میانہ روی اور اچھی نیت نبوت کے 24 اجزاء میں سے ایک جز ہے. کس قدر بابرکت امر ہے میانہ روی کو اختیار کرنا, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس عظیم و شان امر کو اختیار کرنے کی بجائے اس کی نفی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کی مخالف سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور مخالف سمت میں بڑھنے کے سبب جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس لیے آج ہمیں یہ بیٹھ کر رونا رونا پڑ رہا ہے. عادت ہمارا ہماری, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مل بھائی؟ یہاں اصل ایک چیز یہ ہے کہ جب آتا ہے ذہن میں میانہ روی کا نام تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کم خرچ کرنا. بعض سب کا واقعی کم خرچ بھی کرتا ہے, اور کم خرچ کرنے کی جہاں آپ نے ایک صورت یہ بیان کی کہ ایک شخص جس کے پاس غریب ہے وہ اپنے سے مافوق کو, اوپر والے کو, اپنے سے زیادہ سٹینڈرڈ والے کو دیکھ کر احساس کمتری میں شکار ہوتا ہے. دوسرے بعض ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں کہ جن کی اگر انکم سیلری کم ہو تو یہ اپنے اخراجات کم بھی کرتے ہیں, مگر جب تک کم کرنے میں رضائے الہی عزوجل کی نیت شامل نہیں ہوگی, یعنی یہ میانہ روی اگر وہ اختیار کرے گا دنیاوی نفع کے لیے تو اس کا یہ دنیاوی نفع تو اس کو حاصل ہو جائے گا. اگر وہ احساس کمتری چھوڑ کر وہ کہتا ہے یار امیر جو بھی ہو کچھ بھی ہو میرے پاس جو چیز ہے میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزار لوں, تب بھی یہاں اس کی کامیابی نہیں ہے. جب رضائے الہی عزوجل کی نیت ہوگی, یہ احادیث ملحوظ خاطر ہوں گی, پرانی احکام سامنے ہوں گے, تو اب اس کا اس انداز کی میانہ روی کو اختیار کرنا باعث ثواب ہوگا, اور اس کی آخرت میں امید ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھ کر دیا ہے, کہ اگر ہم اس سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں, جیسا کہ دعوت اسلامی ہمیں سنتوں بھری زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے, کیونکہ ہمارا انداز زندگی یہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزرتا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اعتدال حاصل ہوتا ہے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کھانا تناول فرماتے تو کبھی نہیں بھی فرماتے, ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بھوکا رہنا یہ حالانکہ زہد اختیاری تھا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. کبھی نمک زیتون کے تیل یا سرکے کے ساتھ جو کی روٹی شریف تناول فرما لینا, پیٹ پر پتھر باندھ لینا, لباس مبارک کی سادگی, ساتھ ہی پھر خوشبو تو تیل کا استعمال, تو رائے خدا ہر عز و جل میں خرچ کرنا, گھریلو زندگی, صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ نشست و برخاست, اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور نصیحتیں وغیرہ کا جو معمول تھا, جو انداز زندگی تھا, اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی کا مطالعہ کریں تو کیا فقیر کیا غنی, ماشاءاللہ ہر ایک کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر عمل موجود ہے, اور یہ عمل وہ ہے جس سے ہم تکلیف میں نہیں آئیں گے. کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ بعض وہ طبقہ ہے جو کہ اخراجات کم کر دیتا ہے, تو وہ اخراجات کم کرنے والا ایسا تو نہیں کہ 100% لوگ تکلیف میں, جو تکلیف میں نہیں ہیں اگر ہم ان کے احوال کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعی میانہ روی اختیار کرنے والے, اسے کوئی دنیا خالی نہیں ہے کہ کوئی میانہ روی اختیار کرتا ہی نہیں ہے, اعتدال پسند ہے ہی نہیں, لیکن کئی امور ہیں جس میں ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. جیسے واضح نصیحت ہی کی بات کی جائے, بیانات کی بات کی جائے, تو اس میں بھی ہمارے دین نے ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا ہے. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وقفے کے بعد واضح یعنی بیان فرمایا کرتے, ہر روز اس لیے واضح نہ فرماتے کہ کہیں ہم اختا نہ جائیں. اللہ اللہ, یہ میانہ روی. ماشاءاللہ, آگے آئیے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, لگتا ہے کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکوں گا, کیونکہ فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نصیحت فرماتے ہوئے کبھی اس قدر چہرے پر جلال کی کیفیت نہیں دیکھی جو اس وقت تھی, اور فرمایا ہے لوگوں تم جماعت سے متنفر کرتے ہو, سو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف سے نماز پڑھائے, کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, اور ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث. تو یہاں پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز با جماعت کے حوالے سے کس قدر اعتدال کا بیان کیا. اب فجر کی نماز میں جو طویل سورتیں پڑھنے کے احکام ہیں, جو بیانات موجود ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, عام نمازوں میں اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ہر چیز اعتدال کا بیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. آگے ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے, آپ کی ذات کے اندر اس پر عمل دیکھیے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج لمبی قراءت کروں گا, پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا. اللہ اللہ اللہ اللہ. ایک اور روایت سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی سورتیں تلاوت فرمائی. ایک روایت کے مطابق سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت ہوئی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, آقا آج تک میں نے حضور کو ایسی مختصر نماز پڑھتے نہیں دیکھا. ارشاد فرمایا, نماز کے دوران میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. اللہ. اور مسلم خواتین بھی صفے باندھے نماز پڑھ رہی تھیں, یقیناً اس میں اس بچے کی ماں بھی ہوگی. میں نے ارادہ کیا کہ میں جلدی نماز سے فارغ ہوں تاکہ وہ ماں نماز سے فارغ ہو کر اپنے بچے کو گود میں لے لے اور اسے چپ کرا دے. سبحان. یہ دیکھیے, یہ امت کی خیر خواہی, امت کی غم خواری, اور ہم سب کے لیے وعظ و نصیحت کا معیار بھی بیان کر دیا کہ کس انداز سے وعظ و نصیحت کرنی چاہیے, کس انداز سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے, کس انداز سے عبادت کا معمول ہونا چاہیے. ہر ایک کے بارے میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. آگے چلیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے چند افراد نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں عبادت کا حال دریافت کیا. پھر بعض اصحاب نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, بعض نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا, بعض نے کہا میں کبھی بستر پر نہیں سوؤں گا. یعنی ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عمل کرتے ہیں, اب میں یوں نہیں کروں گا, میں یوں نہیں کروں گا, میں یوں نہیں کروں گا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا فلاں فلاں لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کہتے ہیں کہ جو اس طرح کہتے ہیں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, کھاتا پیتا بھی ہوں, عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. سبحان سبحان, یہ ساری روایتیں جو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو میں بیان کر رہا ہوں, اس پر غور کیجئے. خرچ کے حوالے سے بھی ہمیں اعتدال اختیار کرنا ہے, بات چیت کے حوالے سے بھی اعتدال اختیار کرنا ہے, ہمیں سلوک کے حوالے سے بھی اعتدال اختیار کرنا ہے, البغض فی اللہ الحب فی اللہ البغض فی اللہ پر بھی رہنا ہے, اور کہ محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے, اپنی نفس سے بچنا ہے, نفس کی شرارتوں سے بچنا ہے, معاملات کے اندر, گھر بار کے اندر, کاروبار کے اندر بے جا انہماک سے بھی ہم کو خود کو بچانا ہے. کہ اس میں بھی ہمارے امیر سنت کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے کہ اچھی تجارت بھی نعمت ہے, عالیشان مکان بھی نعمت ہے, عمدہ سواری بھی نعمت ہے, ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے, کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت اور انہماک یہ باعث غفلت ہے. اللہ یہ بڑا ہی یہ بھی اعتدال والا جملہ ہے, یہ جو امیل سنت کی جو عبارت ہے نا یہ بھی بڑی معتدل ہے, یہ بڑی مطلب کہ نپی تلی غفلت رسالہ ہے, اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ اچھی تجارت بھی نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تجارت میں کیا ہے, بے جائے نعمت تجارت, اولاد, بیوی, بچے, گھر بار, ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے وہ خواہش رکھی ہے, اس کے لیے مطلب اس میں طلب اور اس کی محبت رکھی ہے, لیکن بیجا انہماک سے بچایا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ان تمام آپ کو پرچی پھینکی ہے, تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو موضوع ہم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ پورے مطلب کے اس کو لیے ہوئے ہمارے پورے نظام زندگی کو لیے ہوئے, لہذا اگر ہم کاروبار میں ہیں تو اعتدال, ہم گھر بار میں ہیں تو اعتدال, ہم کاروبار میں ہیں تو اعتدال, ہم خرچ پہ آئیں تو اعتدال, عبادت کے معاملے میں بھی اعتدال, ہر معاملے میں اعتدال. انشاءاللہ عزوجل اگر ہم نے میانہ روی اختیار کی اور افراط و تفریط ان دونوں سے بچ کر کام کیا, آپ دیکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ یہ سنتوں کا گھیوارا اور پور امن و پور سکون معاشرہ بن جائے گا. ماشاءاللہ, میں یہاں پر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اصلاح اعمال کتاب کے صفحہ نمبر 677 پر بخاری و مسلم شریف کے حوالے سے بڑی پیاری روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ذیشان ہے کہ یہ دین آسان ہے, جو بھی اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا, لہذا تم افراط و تفرید سے بچ کر درست عمل کرو, قریب کر رہو, خوش ہو جاؤ, اور صبح و شام کے اوقات اور کچھ رات کے وقت عبادت سے مدد حاصل کرو. دوسری روایت میں اتنا زائد آیا ہے کہ میانہ روی ہی سے تم مقصود تک پہنچو گے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ خوف و امید میں, بسیار خوری اور کم خوری میں, بخل و فیاضی میں, سستی اور چستی میں, بے عملی اور عمل کے تسلسل میں, خرچ کے معاملے میں, صلہ رحمی کے معاملے میں, ہر معاملے میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنے سے ہی انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی کامیابی ملے گی. میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک مدنی پھول پیش کروں پھر آپ کی طرف بڑھ جاؤں کہ عبادات و معاملات جن پر الحمدللہ وقت کی نزاکت کو اور محسوس کرتے یہ قلت کو دیکھتے ہوئے کہ عبادات و معاملات میں میانہ روی کا بہترین سلیبس شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے. میں نے الحمدللہ وہ صفحہ مجھ سے کہیں مس ہو گیا, میں نے بہت سارے مدنی انعامات کو میانہ روی کے حوالے سے اس قدر بہترین طریقہ انداز پایا کہ اگر واقعی ہم اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, ہم بلکہ سب مسلمان پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو الحمدللہ عبادات و معاملات میں میانہ روی پر مشتمل شیخ طریقت نے ہمیں یہ مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے, آپ اسی بات سے اندازہ کیجئے عبادات کے حوالے سے مختصر بات کہ امیر علیہ سنت نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ کیا آپ روزانہ 3 آیات کریمہ قرآن کریم کی معا ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں؟ اب اس سے مطلب اس سے کم چاہے گا آدمی کہ تین آیت کریمہ بھی نہیں پڑھتا تو اس سے کم کیا آئے گا اور زیادہ جائے گا تو مدینہ مدینہ. مگر میانہ روی کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری عادت بن جائے, ہمارے تسلسل میں ایک بات شامل ہو جائے کہ کیا واقعی ہم روزانہ قرآن کریم پڑھنے کے اس انداز سے ہی عادی ہیں. تو عبادات و معاملات میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں میانہ روی کا انداز دیا ہے مدنی انعامات کے ذریعے سے, میں چاہوں گا کہ وہ اسلامی بھائی کے جو مدنی انعامات کے لفظ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, مدنی انعامات سے واقف نہیں ہیں, وہ دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی ترکیب ہے, اس سے آپ انہیں حاصل کیجئے. مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین کو تو الحمدللہ اس سلسلے میں اچھی خاصی جانکاری ہوگی, اور انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً مدنی انعامات کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ آتا ہے نیک بننے کا نسخہ, آپ اسے بھی ملاحظہ فرمائیے. آپ کا علم بڑھے گا, توجہ بڑھے گی, اور عبادات و معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کا جو آسان ترین انداز شیخ طریقت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے عطا فرمایا ہے, آپ اسے اختیار کیجئے اور پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ وہ نسخہ ہے جو ہماری زندگی کو بدل دے گا, یہ وہ نسخہ ہے جو ہمارے اندر نیکی و تقوی کو پیدا کرے گا, اور آج کے موضوع کے اعتبار سے یہ وہ نسخہ ہے جو انشاءاللہ عز و جل ہمیں میانہ روی کی طرف نہ صرف مائل کرے گا, اس کے سرکار میں ایسا گھائل کرے گا کہ مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. یہاں پر یہ بات ضرور عرض کروں کہ اس موضوع کو اگرچہ ہم لاکھ وسعت دے دیں, اور ہے اس میں وسعت, جی جی, لیکن میرے ناظرین جائیں گے اسی طرف کہ یار پورا کیسے ہوگا, پورا کیونکہ یہ سب روز مرہ کا ایک معاملہ ہے نا, پورا کیسے ہوگا. پرائیورٹیز ہماری ایکچولی یہی ہے, میں پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک مدنی پھول کر دوں. ماشاء اللہ, مرحبا, آپ کو پورا ہو جائے گا. آپ اخراجات کے مطابق آمدنی نہ ڈھونڈے, آمدنی کے مطابق اخراجات بنا لیں, ماشاء اللہ, آپ کو پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ, ویری سمپل اینڈ سوبر فارمولا, وانٹیڈ آر انلمیٹڈ, ماشاء اللہ. مطلب یہ کہ ہے نہیں سے زیادہ پیسے, ہے نہیں پیسہ, میرے جیب میں کرایہ ہے بس کا ہے, میں ٹیکسی کا خواب کیسے دیکھوں گا, یا تو پیدل جاؤں گا یا میں بس میں جاؤں گا. تو جو اخراجات پہلے بنائیں کہ ہمارے یہ اخراجات جو ہے نا یہ ضرورت زندگی کو گھیرتے ہیں, جو اب وہ اس کا اماؤنٹ جو بھی اب آپ کے سامنے ہے, اس سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, علاج معالجہ کے حوالے سے, اور جو ایک نارمل قسم کی زندگی ہوتی ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں بھائی, یہ ہوتا ہے. اب آپ کو لگا کہ یہ اگر بناتے ہیں تو ہمارے گھر کے اخراجات بنتے ہیں 30,000, آمدنی ہے میری 15,000, آمدنی میری 20,000, اب کیا کیا جائے. تو اب ڈیفینیٹ ہے کہ اب وہ آمدنی بڑھانے کے لیے کہ ہم ناجائز ذریعہ تو استعمال کریں گے نہیں, یہ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے پھر ناجائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں, اور ناجائز ذریعہ استعمال کرنے کے لیے الگ سے کرتے ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے پھر سیٹ کی کام میں ڈنڈی مارتے ہیں, پیٹرول کی چوری کرتے ہیں, پرچیزنگ میں چوری کرتے ہیں, سیلز میں چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, ادھر اپنی حاضری لگا دی اور جس نے حاضری لگا آدھی تنخواہ اس کو دے دی, آدھی تنخواہ خود لے لی, اور خود جا کر کہیں اور بھی نوکری کر رہے ہیں. تو یہ 100 قسم کی بیماریوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ وسعت دینے والا ہے, اللہ تعالی یہ برکت دینے والا ہے. آپ سمجھیں کہ میں جھوٹ سے کما کر لاؤں گا تو میرے مال میں برکت ہوگی, ایسا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ ناگزیر ہے, ہمیں ہر صورت رب پر ہی اعتماد کرنا ہے, اور رب پر ہی توکل کرنا, رب پر ہی بھروسہ کرنا ہے, وہی پورا کرنے والا ہے, وہی ہمارے اخراجات کے معاملے میں ہماری دستگیری فرمانے والا ہے, ہماری مدد فرمانے والا ہے. وہ رب کریم قادر مطلق ہے, ہم مسلمان ہیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے مدی چلے کے ناظرین, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ سے دعا کریں, یا اللہ تجھے سب خبر ہے, میرا یہ حال ہے, مجھے میری اس آمدنی میں پورا کروا دے. رب کریم اپنی رحمت سے ہماری اس آمدنی میں وہ برکت دے گا کہ خرچ کرنے کے بعد بھی انشاءاللہ دو پیسے آپ کے ہاتھ میں بچیں گے. اب کر کے تو دیکھو, آپ کو اور ہم کو, یعنی جو کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کو بد دیانتی پر اعتبار آ گیا کہ میں بد دیانتی کروں گا تو پورا ہوگا, میں جھوٹ بولوں گا تو پورا ہوگا, میں دھوکہ دوں گا تو پورا ہوگا, میں ملاوٹ کروں گا تو پورا ہوگا, میں سوٹ پر کاروبار کروں گا تو پورا ہوگا, میں چوری ڈکیتی کروں گا تو پورا ہوگا, اس کو ان گناہوں پر پورا ہونے پر اعتماد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا تو رب کی فرما برداری پر اعتماد نہیں آ رہا کہ میں رب پر بھروسہ کروں کہ میرا رب پورا کرنے والا ہے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے مسلمان کو اپنے اندر یقین کامل پیدا کرنا پڑے گا, یقین کامل کے بغیر منزل نہیں ملے گی, اور جو اس وقت حالات اور معاملات چل رہے ہیں اس کے لیے یقین کامل ہونا ہی لازمی ہے. اعتماد کی کمزوری یہ ہمیں مروا دے گی, لہذا جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر اعتماد کریں, اس پر تکیہ کریں, اعتماد سے اس پر تکیہ کریں, اور جو اوروں کے پاس ہے نا اس سے آپ فارغ ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل پورا ہو جائے گا. لہذا فیضان سنت کی میں چند عبارت آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, میں اس کا سولوشن کی طرف ہی ٹھیک ہے کیونکہ اینڈ ہے تو میں سولوشن کی طرف جا رہا ہوں, کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی, جس نے لالچ کیا ذلیل ہوا. اب آئیے اسی فیضان سنت کے صفحہ نمبر 505 پر حدیث کہ ارشاد فرمایا کہ جس مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ جب تمہیں سخت بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کے ایک پیالے پر گزارا کرو اور کہہ دو کہ میں دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑتا ہوں. کریں گے ہم آپ اور میں آئے تو صحیح, آپ اور میں آئے تو صحیح, پورا نہیں ہوتا کہ رٹ ختم ہو جائے گی. اب یقین مانیے اگر ہمارے دسترخوان کے اوپر ایک ایک وقت کے اندر پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کا کھانا چاہیے, چار چار پانچ پانچ ہزار روپے کا کھانا چاہیے, اور چھوٹی موٹی تقریبات کے اندر لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے یوں اڑ جانے کے لیے چاہیے, تو پھر یہ کہنا کہ پورا نہیں ہوتا تو مہنگائی, جب مہنگائی بڑھتی ہے ڈیمانڈ بڑھ جانے سے, جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی مہنگائی خود نیچے آ جائے گی, غریب آدمی کو بھی پورا ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی طبقہ بہت زیادہ مطلب کہ مطلب وہ خرچی اور فضول خرچی کی طرح چلا گیا تو اس سے معاشرہ افیکٹ نہیں ہو رہا. نہیں, ہم کو الگ الگ تھوڑی رہتے ہیں, ہم تو جنگل میں, ہم کو مت جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں. جب آپ اوپر سے کھینچیں گے تو نیچے والا افیکٹڈ ہو رہا ہے. آپ کہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں, میں اپنے مال میں کر رہا ہوں, مگر ہم معاشرے میں رہ رہے ہمارا کیا ہوا لوگوں کو افیکٹ کرے گا, یہ یاد رکھیے گا. جب تم اپنے گھر میں کھانا پکاؤ تو شوربہ زیادہ کرو, تو پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے. اگر تم کوئی اچھی اعلیٰ غذا یا پھل فروٹ کھاؤ تو اس کا چھلکا بار بار پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کو تکلیف نہ ہو کہ اس کا باپ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. کیا یہ تعلیم و تربیت ہمیں نہیں دی جاتی؟ اپنے پڑوسی اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے کہ ہمیں یہ جذبہ نہیں دیا جاتا؟ جب ہم نیچے آ جائیں گے, مطلب آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ نیچے تو آئیے. جو مطلب کرنے والے لوگ ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں, ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہوں, کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں پلیز خدا رہا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کنسیڈر کریں, آپ میرا پیغام پہنچائیں, مدنی چینل کا میرا کیا مدنی چینل کا پیغام پہنچائیں. جو مطلب کمیونٹیز سے متعلق لوگ ہیں کہ پلیز اپنی کمیونٹیز کے اندر چیک کریں, اور جو کمیونٹیز کے اندر شادی بیاہ دیگر موقع کے اوپر تحفے تحائف کے نام پر جو اخراجات کی جو ایک بھرمار ہے اس پر غور کریں. اس میں امیر غریب سب پیسے ہوئے ہیں اپنے اپنے حال کے مطابق, انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فرق آئے گا. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور حدیث پاک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے ایک مختصر وصیت فرمائیے. فرمائے جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو, اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے, اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے نا امید ہو جاؤ. تو یہ اور پھر ساتھ ہی حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ خشک روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھاتے تھے, اور فرماتے تھے جو شخص ایشور کا ناد کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. رہی خواہشیں ضرورتیں, اب اس کے متعلق بھی آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا, اور انسان کا پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے, اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, راہ اعتدال پر رکھے, اپنے بچوں کی خرچی کے حوالے سے, دسترخوان کے حوالے سے, اس میں کئی ایسی چیزیں دسترخوان پر ہوتی ہیں جو کھانے سے متعلق ہوتی ہے, اس کو اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں, ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتی ہے. کئی پہننے اوڑھنے کے کپڑے رہتے ہیں, ہم اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں, بار بار کی فیشن سے, بار بار کا وہ لباس تبدیل کر لینے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو بازاروں میں آج یہ رش نہ ہوتا جو بازاروں میں آج رش ہے. تو اپنی کیفیت کو خود ہی درست کرنے کی کوشش کیجئے, ورنہ پچھلے ہفتے والا جو سلسلہ تھا وہ عبارت آپ کو یاد ہونی چاہیے, وہ مضمون یاد ہونا چاہیے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. فضول خرچی اور اسراف یہ وہ ہے جس کے بعد بندہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا. فضول خرچی اور اسراف سے اب آ جائیے, پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منقبہ سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار کرم خدا را, میرا پارا کا بھر دو میرا, میرا پاری کا بھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, یہ تیرا کرم میرا جو بنا لیا ہے اپنا, یہ تیرا کرم میرا جو بنا لیا اپنا, میری روسیائی کہاں, میری روسیائی کہاں, آستان تمہارا, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را. اللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیں. کعبے کے بدرو دو جا تم کروڑوں درود پے باقی شمشوں دوہا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا آقا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا جان کا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا جان کا سینا کے ہے دا کہہ دو میرے باغ با تیبا سے آ کر سبا تم پہ کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میانہ روی اختیار کرنے اور راہ اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دین و ایمان, عزت و آبرو, جان و مال کی حفاظت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.